राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2054 18 सितंबर 1997 को नोहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम संसार दिखता है ये सब परिवर्तनशील है, बदलने बदलने वाला है, सत्ता नहीं रहने वाला नहीं है। वो जो नहीं दिखता है परमात्मा, वो है जो कहीं तो रहने वाला है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। बदलने वाले की जो आशक्ति है ये ही मनुष्य जीव मात्र की दुर्दशा करती है। बदलने वाले की आशक्ति, बदलने वाले को जो महत्व दिया है, महत्व इसका आश्रय लिया है, इससे संबंध जोड़ा है, ये ही पतन करने वाली चीज है। ये क्या है? ये अपने ज्ञान का अनर्थ है। अपने जानते हैं कि ये नहीं रहेगा। ये किसी को क्या मालूम नहीं है कि शरीर रहने वाला नहीं है, ये परिस्थिति रहने वाला नहीं है, ये देश काल अवस्था ऐसी कैसे रहने वाली नहीं है, ऐसा जानते हैं। जानते हो भी मानते नहीं भीतर से। भीतर से ये निरोग हो जाए, सदाई बना रहे, रुपया हमारे पास निरंतर रहे, कुटुंब हमारा बना रहे, सदा ऐसे ही बना रहे, इस इच्छा को सोचते नहीं। बिल्कुल निरर्थक है। सिवाय दुख देने के और कोई इससे मतलब नहीं है। सीधी सरल बात हम जानते हैं कि नहीं रहेगा, कब मिटेगा पता नहीं, पर मिटेगा इसमें संदेह नहीं है। इसको मिटा हुआ समझे, पहले के तो मिटा हुआ ही है। इसमें आकर्षण क्या करें, इसका भरोसा क्या करें, इसका विश्वास क्या करें। नहा कपड़े को पत्थर में ले जाना है, इस वास्ते इसके भरोसा न करें, सेवा करे, काम करे, वस्तु है उनका तो सदुपयोग करे, उस व्यक्ति है उनकी सेवा करे। अचानक छोड़ना पड़ेगा, मारे काल अचानक चपेट गई, वो ये घड़ी के बाहर आ गई घेरी, फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं। समय चूक भरी का पछता भी क्या, कुछ फायदा नहीं। तो इनका उपयोग ऐसे करे, सावधान हो जाए। व्यक्तियों की सेवा करना है, उस वस्तुओं से उनका आदर करना है, उनकी सेवा करना है। व्यक्तियों की सेवा, वस्तुओं का खर्च, अगर ये शुरू कर दे हम सच्चे हृदय से, वो भी कितना कितना आवश्यक हो। जैसे सीमित दी जी हरिचंद्र नरेशा सही धर्म है तो कोटि कलेशा, इतने दोषों की जरूरत नहीं, इतने दुख पाने की जरूरत नहीं। सुगमता से हमारे पास चीज है, वो आरोप दे दे, सेवा कर दे, भूखा है अन्न दे दिया, प्यासा है जल पा दिया, अपने जैसी भक्ति है अपने पास, ना कोई बढ़िया बनाना है ना घटिया ढूंढना है। सुगमता से जितना कर सके उतना। नियत ये रहे कि वे एक दिन छोड़कर जाएंगे, उससे क्या फायदा? किसी के काम आ जाए अच्छी बात है, एक दिन बिल्कुल सपा छोड़कर जाना पड़ेगा। शरीर की लाश भी यही पड़ी रहेगी, पदार्थ रहेंगे ही, पर शरीर भी ऐसे रह जाएगा, पड़ा ही रहेगा। इस बार शरीर से सेवा हो, सेवा कर दो, बस और सेवा कर दो, जो आपने सामना आवे उसको आराम पहुंचा दो। केवल अपना लक्ष्य ये होना चाहिए, ध्येय अपना सिद्धांत ये सबकी सेवा कैसे हो, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। केवल अपने विवेक का आदर करना है, जानती तो है कि ये दिन नहीं रहेगा, इस जानने को आदर करें, इसका सदुपयोग करें मच्छर से जैसे है जी तो कर लो, नहीं चले भविष्य जिम्मेवारी नहीं रही। तो पड़े हुए घर में भी आपका मोह नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, क्यों जान दे नहीं इस फसे हो। जैसे आपके घर की कन्या है उस विषय में आपके पक्की जची हुई है कि इसको ब्याह आना है, ये वो घर जाएगी, तो उसमें लड़के का जैसा मोह नहीं होता, जैसा लड़के में मोह होता है उस लड़की में नहीं होता। बात क्या है कि पक्की जची हुई है कि घर रहेगी तो जाएगी, थोड़ा सुई लड़े तो ही कहते भाई बहन सिंह को लड़े, ये तो अपने घर जाएगी, मैंने सची हुई है कि वो तो अपने घर जाएगी, पहले मर जाए तो मर जाएगी, नहीं तो घर जाएगी, यह रहने वाली है नहीं। अगर ये विचार इस संपूर्ण सृष्टि पर हो जाए कि ये रहेगी नहीं, निहाल लोग एक संतान हमारे स्त्री पुरुष मानो लड़का लड़की, उसमें भी जाने वाले के प्रति मोह नहीं होता, ऐसे संसार मात्र जाने वाला है, इस मोह को बने भाई उपयोग करो, बड़ा पुण्य होगा, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा एकदम, और व्यवहार बड़ा अच्छा होगा, एक एक की सेवा करे, एक एक को सुख पहुंचाएंगे तो अपना कल्याण होगा, उद्धार होगा, फायदा हो जाएगा, मन जन्म सफल हो जाएगा। अरे केवल जानी हुई बात है, नई पढ़ाई नहीं करनी है, समझते हैं, समझ को काम में ले रहे, बात समझी है वैसी काम में ले रहे, सेवा करो, कितने आनंद की बात है। सेवा करते करते अगर ये शरीर जा तो क्या अर्ज है, और वो शरीर जा तो क्या अर्ज है, ये दोनों देव तो जाएगा, ये तो इसमें कोई नई बात है ही नहीं। केवल सिद्धांत सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुखी हो जाए, सबसे निर्मोह हो जाए, सबके मंगल और आनंद होता रहे, किसी को भी कष्ट न हो, ये भाव शुद्ध करना है। अपना काम बन गया, दुनिया सो पावे कि दुख पाए इसका हमारा ठगो नहीं है, हम नहीं आ जाएंगे, सीधी सीधी बात है, सरल बात है एकदम। ते प्राप्तवंती मां बेव सर्वभूति तीर्थता, प्राणी मात्र में हित होते हैं, हित करते हैं, वे मेरे को प्राप्त होते हैं, कैसी मौज की बात है। स्वार्थ करके कुछ कर नहीं सकोगे, इतना दिन कर लिया, इतना वर्ष कर लिया है, इतनी आयु बीते स्वार्थ कर लिया है, अब थोड़ा ये भी देखो, स्वार्थ का त्याग कर दूसरे के हित की चेष्टा कर, ये भी देखो कितना कम ठीक हो जाएगा, कितनी बढ़िया बात है, कितनी स्वतंत्रता की बात है, कितनी बढ़िया बात है। ये दिन रहेंगे नहीं, जैसे अपना आए शिखर में आए तो वो दिन नहीं, अब नहीं रहा ना, वो दिन नहीं रहे, ये दिन भी नहीं रहेंगे, ये तो सुपरित्र सीर है, बदलेगा ही, सीधी बात है, सरल बात है, निहाल जाएंगे। जो सत्संग करते हैं इस सत्संग का लाभ ले लें, मैं ये मन में आनी चाहिए कि अधिक से अधिक लाभ कैसे लें, तो यही सीधी बात है कि नाशवानों का उपयोग करें, व्यक्तियों की सेवा करें, वस्तुओं से सेवा करें, शरीर से खट करके सेवा करें, दूसरों को सेवा। सुख देने सुख होते है, दुख देने दुख हो गए, सीधी बात है। केवल सेवक करें, ये सुने पाते भी सुनते मन लगा, थोड़ा मन लगा कर सुनो, निरंतर उसमें क्यों बर्बाद करूं, इसे फायदा नहीं है निरंतर समय बर्बाद करने से। तुम भी सुनो, समझ में आवेगी, सुनो जैसे मानो, मानो जैसे करो, देखो आप संत बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे, अपने को शांति मिलेगी, दुनिया को शांति मिलेगी, अपना उद्धार होगा, दुनिया का उद्धार होगा, लोक और परलोक दोनों सुख रहेंगे। केवल इतनी बात है, जो जानते हैं हम कि शरीर भी नहीं रहेंगे और वस्तु भी नहीं रहेगी, सबका वियोग होगा ही, तो व्यक्तियां चली जाए फिर इसी वो किसी करोगे। एक अच्छे सज्जन थे कलकत्ता में, उनकी बात सुनी मैंने, बड़े सज्जन अच्छे, तो कानूरिया अग्रवाल, तो माँ की सेवा करी, परंतु सत्संग पीछे मिली तो पीछे पश्चाताप किया, मैंने इतनी बात नहीं जानी, माँ को दुख नहीं दिया, कष्ट नहीं दिया, सेवा करी, मगर इतना पता नहीं था कि माँ की कितनी सेवा करनी चाहिए, माँ की कैसे सेवा करनी चाहिए, पीछे पता लगा, माँ का शरीर चला गया। तो ये मौका मिलता नहीं हरदम, मौका मिले सुनो, समझो, काम में लाओ, बहुत ताप होगा। अपने को जितना दिन हुआ सत्संग करते हुए, इतना दिन में इतना लाभ नहीं, बहुत विशेष लाभ हो जाए। केवल ख्याल करके सुनो और सुनो और समझो, और समझ काम में लाओ, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, किसी का बुरा न हो, किसी को दुख न हो, किसी का अपमान न हो, किसी की निंदा न हो, किसी को किसी मारे तिरस्कार न हो, ये केवल भाव, केवल भाव, सावधानी, एकदम सावधानी, बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। ऐसे काम में लेना भाई, ये शरीर रहेगा नहीं, ये अवस्था रहेगी नहीं, ये परिस्थिति रहेगी नहीं, ये तो बदलेगी, बदलती है निरंतर, बदले बिना एक क्षण भी नहीं रहती, ये सब परिस्थिति बदलती है। ना सतो विद्यते भाव, असता भाव न विद्यते, इसका भाव विद्यमान नहीं रहता, है जो नहीं रहती, तो इसमें तो मौके पर काम कर दो, सेवा कर दो, सदुपयोग कर दो, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, बल है, अपने पास जितना जो कुछ है उसके द्वारा सबका हित करो, भीतर का भाव से एक हित करो। अरे भाई उमा संत की यह भलाई, मंद कर जो करे भलाई, ये संत स्वभाव है, मंद करने पर भी भला करते हैं, तो ये एक नियम ले लो। और ये आशा सत्संग से की जाए, जो सत्संग सुनते ही नहीं, जिनको पता ही नहीं है वे क्या करेंगे, उनको तो पता ही नहीं इन बात का, सत्संग सुनने वालों से ही ये उम्मीद रखी जाए कि ये सेवा करेंगे, और किसी ने आशा किसी की जाए, सत्संग से आशा की जाए, हम भी अरे सत्संग आशा किसी जाए, आप भी मेरे से सत्संग आशा करो, और कौन करेगा बताओ, कुत्ता है गधा है, ये भी स्वार्थ में तो वैसी है, स्वार्थ त्याग कर दूसरे का हित करना, ये मनुष्य का मनुष्य है, ये मनुष्य बड़ा है, नहीं तो राक्षस है, असुर है, केवल पिंड पोषण करायण है। इस वास्ते आज ये पहला दिन है, आज से ये विचार कर ले कि किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी बुरा की कहूंगा नहीं, बुराई देखूंगा नहीं, बुरा करूंगा नहीं, बुराई बुरी छोड़ने से भले हो जाओगे। ये ध्यान देने की बात है। एक तो आदमी भला करके भला होता है, एक भला करना ही नहीं पड़ा भला हो जाए। ये बहुत मार्मिक बात है। ध्यान देने से बुरा नहीं करेंगे वो बुरा रहेगा। जो आदमी किसी का बुरा नहीं करता, क्या वो आदमी बुरा रह सकता है क्या? बुराई न करना भलाई की जड़ है, भलाई का बीज है, इसे भलाई पनपेगी। आप चाहो बुरा होगा नहीं, बुरा तो उसको होना है तो होगा, आप में बुराई आ जाएगी। तो किसी को बुरा न समझे, किसी को बुरा करे नहीं, किसी को बुरा चाहे भी नहीं, चाहे ही चाहे तो भला ही चाहे। जैसे कहो थे कि मन के लड्डू उसमें खांड कम क्यों, क्या खर्चा लगता है? मन के ही लड्डू बनाए तो खांड कम क्यों ले, उसे घी में कम क्यों वाले? तो मन से ही बात है तो किसी का बुरा क्यों चाहे, क्या फायदा? किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, तटस्थ रहो अपने। देखो निर्पक हो तमाशा, तटस्थ देखो आनंद होगा, प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, दुख संताप हलचल मिट जाएगा। शांति चाहते हैं, त्यागात शांति निरंतरम, वो शांति त्याग से मिलती है, जरूर मिलती है। आप लोग करके देख लो, जितना जितना त्याग किया है उतनी शांति मिली है, जितना त्याग करेगा उतनी शांति मिलेगी, अवश्य मिलेगी, इसमें कोई संदेह तो नहीं है। तो बड़ी सावधानी से अपना सब समय भगवान में लगाओ और सेवा में लगाओ। दो ही तो बात है, दो बातों से मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाएगा। दुखियों को सुखी बनाओ और खटकर परिश्रम की सेवा करो, समय तो निकल जाएगा, सेवा करो तो ठीक। वे सज्जन चिंता करते थे कि माँ के रहते हुए मैंने इतना मातम समझा नहीं, सत्संग में सुनने के बाद पता लगा। पहले भी सेवा ही करी, बहुत सा था ही, परंतु सत्संग एक ध्यान होता है, एक होश होता है, उस होश से बहुत अच्छा काम कर सकता है आदमी। श्रवणायापि बहुभिर् यो न लभ्य, उपनिषद में आता है, बहुतों को सुनने के लिए नहीं मिलती बात, अपने लोगों को सुनने के लिए मिलती है, विचार करने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। ये भगवान का बड़ा सुंदर सदावर्त है, मुफ्त में मिलती है। सदावर्त में अन्न मुफ्त मिले, भोजन भोजन मुफ्त मिले, इस तरह से भगवान का ये सदावर्त है। तो इन बातों को काम में लावे, सबको सुखी बना, किसी को दुखे नहीं, किसी का बुरा करे नहीं, भोगत चावे नहीं, और किसी को बुरा समझे ही नहीं, बुरे छूट जाएगी, भले हो जाओगे। एक पुस्तक भी लिखा है भले बनो, तो भले बनो क्या, बुरे ही मत करो, मुंह फिर भला हो जाएगा, भला बढ़ना नहीं पड़ेगा, बुरा ही न करो। बुराई तेरे से निकल जाती वो भला कैसे नहीं होगा बताओ? बुरा भला दो ही चीज है, बुराई निकल जाएगी तो भला ही तो होगा, और क्या होगा? सीधी सीधी बात है, अरे बुराई करके बुरा कर सकोगे नहीं। चोर है डाकू है, इनके मन की बात पूरी हो जाए तो किसी को धनी रहने दे? तो बुरा मन है करने से बुरा होगा नहीं, आपका बुरा हो जाएगा, अंतर्गत बुरा हो जाएगा, और बुरा न करने से आप भले हो जाओगे। कितनी शुभ, कितनी बढ़िया, कितनी उसे देने की बात है। सत्य इस बात से जितनी उम्र मिली है, जितने पदार्थ मिलते हैं, जैसी विद्या मिली है, जितना अपने में बल है, जितनी अपनी योग्यता है, उसको अच्छे काम में लगा। ये रहेगा नहीं, ये बल भी नहीं रहेगा, ये बुद्धि नहीं रहेगी, ये सामग्री नहीं रहेगी, ये जीवन नहीं रहेगा, जब तक है तब तक इनके कैसे काम में लगाओ तो भला हो जाएगा। इस वास्ते भाई अपने जितना जीवन बचा है उसको शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, तो लोगों का हमारा कल्याण हुआ इस लोक में परलोक में जीते मरने के बाद भी फायदा हुआ। सत्संग करने को आए हैं तो आज एक दिन पहला है, इस दिन से समझ करके और रोजाना एक दो बात, अच्छी अच्छी शुभ बात, बढ़िया बात, एक बात रोजाना धारण कर ले तो 20 दिनों में 20 बात होती है, कितना सुधार हो जाए। कहीं तो सुना छोड़ दिया, सुना कर छोड़ दिया, क्या फायदा, सुगम से सुगम। तो सुगम बात पालन करने से कठिन बात सुगम हो जाएगी, चित्त में संतोष होगा, शांति मिलेगी, प्रसन्नता होगी, आनंद होगा। पढ़ाई करे, जितनी पढ़ाई ठीक हो जाएगी आगे पढ़ाई आप सब होनेगी। ऐसे सत्संग की बातें जितनी काम में ले लो उतनी बढ़िया होगी। इस वजह से आज से ही किसी का बुरा नहीं करूंगा, बुरा नहीं चाहूंगा, बुरा न सोचूंगा, किसी का बुरा हो जाए ये नहीं सोचेंगे। बुरा सोचोगे तो आपके मन में बुराई आएगी, उसमें बुराई होगा नहीं, पूरा होने वाला होगा, आप गंश होगा नहीं। आप अपना मन मेला कर दो, अपना भाव नाशवान कर दो, अपने नुकसान क्यों करें। एक सज्जन थे काशी की बात सुनी है, उसने कहा कि मेरे को गुस्सा नहीं आता, तुम परीक्षा कर लो, मेरे गुस्सा नहीं आ रहा। वो बोला कि तुम्हारे गुस्सा नहीं बड़ी बात, मैं स्वभाव क्यों बिगड़ू, गुस्सा तो किसी ने स्वभाव बिगाड़ दिया मेरा, मैं अपना स्वभाव क्यों बिगाड़ू। बहुत आनंद की बात है, तो अपना हानि क्यों करे भाई। किसी को बुरा समझने से ही बुराई आती है, बुराई का चिंतन होता है, उसे नुकसान होता है। इस बात से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, किसी को दुख न हो, सबके सब सुखी हो जाए। अरे बचने का दर देता, इन भाव में क्या दर देता है, क्या खर्चा लगता है, सीधा सरल भाव है। तो आज से अच्छा भाव करा दिया तो हमारे में साधुता आ जाएगी, श्रेष्ठता आ जाएगी, लोगों का भी उपकार होगा, आपको देख करके लोगों को फायदा होगा। कितनी विचित्र बात, घर का खर्चा कुछ नहीं लगे और उपकार हो जाए, नहीं तो उपकार करने के लिए खर्चा करना पड़ता है तब उपकार होता है, कि मुफ्त में होगा और आपका कल्याण होगा। सुमर तो सुलभ सुख ने सबका हो, लोक लाह पर लोक निभाओ, लोग और पर लोग दोनों सुख रहेंगे, सीधी सी बात है। सर्वे भगवान सब सुख हो जाए, सबको आराम मिले, किसी को दुख ना हो, अपने चित्त में शांति होगी, बड़ी विलक्षण शांति, मुफ्त में करना कुछ नहीं पड़ेगा, केवल बुराई नहीं करना है, बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं समझना, इतना ही। एक एक बात बड़ी मूल्यवान है, बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी सुखदायी है, बड़ा कल्याण करने वाली है। आज से ये नियम ले लेंगे, व्रत ले लिया बस, जैसे प्रति व्रता होती है, व्रत है नियम, पर ऐसा व्रत ले लिया हमने, बुरा नहीं करेंगे भाई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम।